Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bol tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen. Kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programımızda kentin sineması, sinemanın kenti bölümünde Ali Kemal Çınar, yönetmen Ali Kemal Çınar'ı konuk ediyoruz. Hoş geldin Ali Kemal. Hoş bulduk. Ali Kemal, Beşarti, Kurta Film, Genco, Di Nalbere'de filmlerinin yönetmeni ve bu filmler dışında daha 30 kadar daha filmin de yönetmeni. Şu anda da post prodüksiyonda olan başka bir filmi var. Bu filmlerden bugün programda uzun uzadıya bahsedeceğiz. İstersen Ali Kemal, Beşarti ile mi başlayalım? Olur, neden olmasın? Bu filmlerde genellikle karakterler bir durumdan başka bir duruma dönüşüyorlar. Kendilerini dönüşmüş olarak buluyorlar. Ve bu duruma adapte olmaya çalışıyorlar. Bu neredeyse her filmde böyle bir dönüşüm temasını görüyoruz. Genelde fantastik ögeler taşıyan filmler bunlar. Yani bir anda cinsiyeti değişebiliyor. Bir anda dilinde bir farklılık olabiliyor. Başka bir noktada yok oluyor, kayboluyor, tekrar geliyor. Böyle hani sürekli bir durumda dönüşümler oluyor. İstersen Beşarti'de bu dönüşüm nasıl oluyor? Biraz buradan başlayalım. Ve bu dönüşüm neyle ilgili? Kürt coğrafyasıyla da bağlantısı var mı bu dönüşümün? Böyle devam edelim. Aynen. Beşarti hani bildiğin gibi bir Ali Kemal karakteri var. Bir bakkal işletiyor aslında. Bir esnaf. Sonra bir gece bir kadın karakter yanına gelip işte sen 30'una girdin mi kadın olacaksın diyor. Böyle bir hikayeyle başlıyor. Ondan sonra Ali Kemal'in bu sürecini, bu sancılı ya da işte adapte olma sürecini görüyoruz. Aynı zamanda kendisi bir hetero bir karakter. Onun için zor bir süreç ve onun sürekli bunun değişimini, buna nasıl baş edecek, evlenmek üzere bir sevgilisi de var. Onunla da kurduğu ilişki de biraz sekteye uğruyor filan derken onun bu sürecini görüyoruz. O noktadan itibaren hikaye başlıyor zaten. Ya bu değişim ve dönüşüm sen de başta bahsettiğin gibi neredeyse her filmde biraz bende baskın. Hani bir şeylerin değişmesi, karakterin bir duruma aslında düşmesi hali ve oradaki şaşkınlık, oradaki nasıl baş edebileceğini bilememe hali çok baskın karakterlerimde. Yani özellikle baş karakterde. Onun absürtlüğü, mizahı kendinden de biraz ortaya çıkmaya başlıyor. Bunu sevmemin nedeni biraz da Kafka'yla ilgili. Kafka'nın tabii herkesin bildiği klasik dönüşüm romanı bende de çok etkisi oldu. Hatta Beşarti zaten neredeyse onunla başlıyor. Hani nasıl bir gece Gregor Samsa bir böceğe dönüşüyorsa Ali Kemal da bir gece başka bir şeye dönüşeceğini duyuyor. O yüzden böyle bir kontak da var ikisi arasında. Bu dönüşüm, değişim meselesi de hani bizim de biraz böyle yaşadığımız coğrafyayla çok ilişkili bence. Bir siyaseten, bir kültürel anlamda biz de bir değişim içerisine girdik. Öyle bir dönüşüm bizde de bence başladı. Herkes de bir şeye adapte olma, bir şeye girme gibi bir hali vardı. Hem kültürel anlamda da böyleydi, hem siyaseten de böyleydi. Özellikle ben gençliğimden 90'larda geçtiğini düşünürsem, o evrilme, hani bir yere adapte olma hali direkt bende de başladığını görüyorum şimdi bakınca. O bize etkili olmuş demek ki ve filmlere de bu şekilde yansıdığını düşünüyorum. Bu filmlerde yani fantastik ögeler olmasına rağmen filmin geçtiği mekanlar, film karakterleri çok gerçek. Yani işte hatta işte sen Ali Kemal'sin, filmin karakteri de Ali Kemal. Anne, senin annen zaten, senin baban, senin evin. Hani bunları da hissediliyor. Yani hani zaten hani filmin sonundaki akan yazılarda görmemize bile gerek yok. Kardeşin oynuyor, işte annen, baban, belki eşin, sevgilin oynuyor, arkadaşların oynuyor. Onları da hissedebiliyoruz. Çünkü diğer bir filmde gördüğümüzü başka filmlerde de görebiliyoruz bu karakterleri. Ya bir yandan da hani neredeyse belgesel çekiyormuşsun gibi bir gerçeklik hissi var. Ama diğer yandan da çok fantastik şeyler oluyor. Ama bir yan yani bu fantastik şeyler olurken de hani karakterler çok büyük bir hani aa neler oluyor gibi de değil. Uyum da sağlıyorlar yani. Aa işte ne bileyim anne o çocuğum da böyle artık diyor ve devam ediyor. Hani bununla ilgili küçük krizler yaşansa da bu yani gündelik hayatı baştan sona dönüştürmüyor. Hani burası çok enteresan. Çok büyük fantastik şeyler olurken bir yandan da gündelik hayat akmaya devam ediyor. İşte kaporta dükkanında çalışıyor. Kaporta dükkanında çalışmaya devam ediyor. Bakkal devam ediyor. İşte evlilikle ilgili sorunlar devam ediyor. Ya da evlenmeyle ilgili. İşte annesi sürekli Ali Kemal'e ya da Osman'a kız bulmaya çalışıyor evleneceği. Hani böyle sürekli aynı şeyler devam ediyor. Burayı nasıl açıklıyorsun? Ya bu isim üzerinden konuşursa ben mesela direkt istediğim şey şuydu. Hani o gerçeklikle hani film gerçekliğinin aslında çok ayrışmamasını istiyordum. Hani ben Ali Kemal, sen filmdeki karakter de aslında Ali Kemal. Yani tamam film yani sonuçta hani bakınca bu bir film. Hani bunun ötesi yok. Ama hani gerçek yaşamla, gerçek hayatta biraz böyle karışmasını istediğim bir şey. Hani karakterler gerçekten kendilerini mi oynuyorlar ya da bir rol mü yapıyorlar? O hissin olmamasını istiyordum. Dediğim gibi bir belgesel gerçekçiliğinin de atmosfer olarak ya da real dünya olarak onu hissettirmeyi istiyordum. Ama bu hani şeyi bozmaması gerekiyordu. Hani bu absürt dünyayı ya da bu mizahi dünyayı da bozmaması gerekiyordu. Oradan da biraz bir denge kurmaya çalışıyorum. Bir ikinci şey de bunun tersini düşünürsek mesela hani bir absürt bir ya da bir fantastik bir hikayeyi biçimlendirmek nasıl olur gibi düşünürsek aslında bunun tersi bir şekilde hareket etmek lazım. Yani görüntüyü de, ışığı da, mizanseni de ona göre yapmak lazım. Çünkü amaç burada seyirciyi inandırmak. Yani o absürt dünyaya seyirci inandırmak. Yani bütün mesele o. Ona göre de ışığı da yaparsınız. Hani görsel dünyayı da öyle kurarsınız. Ama ben onu tercih etmedim. Yani insanlar bir belgesel gibi izleyip nasıl bir acayip bir dünyaya, hikayeye diye izlemesini de çok istediğim bir şey. Yani o kontrastı çok önemsiyorum. Hani direkt böyle inandırmaktansa yani İnanmak için çaba sarf etmektense ha bu dünyayı böyle kabul etmek lazım hissi başat olsun istiyordum. O yüzden biraz da tercihim bu yöndeydi. Ne kadar çok inandırmaya çalışırsan aslında seyirciyi o kadar uzaklaştırdığını da biliyorum. Hani çünkü gerek yok yani diyorum. Hani bu zaten böyle bir hikaye. Hani sal gitsin nasıl olsa gördüklerine inanır seyirci. O yüzden hani bunu kasmamak gerektiğine inanıyorum. Hani bir şeye inandırmaya çalışma çabası aslında inandırıcı da zedeleyen bir şey. O yüzden daha spontane, daha böyle bir ya bunlar rol mu yapıyorlar, gerçek mi falan diye bakmasını istiyorum seyircinin. Ya, bu arada bütün filmlerinde yani Bajar dışında seyrettiğim bütün filmlerinde bir mizah anlayışı çok güçlü. Yani gerçekten bazı yerlerde hani gülmeyeyim diye kendini zor tutsan da gülmeden edemediğin noktalar oluyor. Bu mizah anlayışını ben Diyarbakır'da çok hissetmiştim. İki kere Diyarbakır'a gittiğimde. Kültürün içinde bir direnç olarak bu mizahı hissetmiştim. Yani çok zor şartlarda yaşıyor Diyarbakır çoğu zaman. Ben barış sürecinde gittiğimde bile kolay değildi durumlar. Şimdi daha da zor. Ancak o zaman da hissettiğim, yani bu mizah bambaşka bir güçtü Diyarbakırlılar için. Ve kahkahalarla hatırlıyorum ben hep. Kahkaha attığımı, hani direnen kahkahalar şehriydi benim için Diyarbakır. Senin filmlerinde de yıllardır istediğim, özlediğim, hani beklediğim, özlediğim değil de beklediğim o mizahı, yani Kürt sinemasında beklediğim mizahı, çünkü Kürt kültüründe gördüğüm o kahkahayı gördüm. Bu mizah duygusunun çok güçlü olduğu filmler. Ama bu mizah bir yandan da çok politik bir mizah. Hani gücünü, yani politik gücünü güldürerek hissettiren bir anlatım biçimi var. Bu mizah anlayışı ile ilgili sen ne dersin? Ya aslında ben normal hayatta da hani çok böyle espiritüel biri değilim. Hani onu söyleyeyim. Yani nasıl olur? En fazla hani çok böyle sinirim, alışırım, samimiyetim artar. Sonra hani o ortaya çıkabilir. Ama hani böyle ilk başlarda şeyimdir. Hani biraz mesafeli, soğuk bir karakterim vardır. Bende de filmlerde de öyle olduğunu gördüm. Yani ben mesela bunlardan önce 10 tane kısa film çektim. Ve hepsi şey, yani böyle mesafeli, soğuk, denebilecek filmler. Hani hiç mizahı yok falan. Sonra da sinemaya ısındım, alıştım. Samimiyet kurdum onunla. gel zaman git zaman derken böyle bir gerçek, artık bunu tanıyorum bu sinemayı. Hani artık şey yapayım ya, biraz espri yapalım yani kendi aramızda falan dediğim şeyler aslında bu son filmler. İşte 4 tane film oldu. Kurte Film ve Şartı, Genco ve Dnabereda. Onlarda demek ki açıldım yani. Hem elim alıştı belki bu işe, hem de karakter olarak biraz belki uyum sağladım. Sonra o mizahi yapılar ortaya çıktı. Hani Kürt karakterleri deyince benim de aklıma şu geliyor. Hani temsiliyet noktasında hani Türk sinemasına bakınca aslında temsiliyeti aslında kötü yani. Hani karikatürize edilen bir yapısı var. Yani Kürtlerin yani komikliği kötü aslında. Olumsuz anlamda kullanmak lazım burada. Ama aslında şeylerde hani kendi toplum yapısına bakıyorsun, en yaşlılarından tut en gencine, en hani sosyal durumu hiç fark gözetmeksizin herkesin böyle bir espri anlayışı olan bir insan. O yüzden oradan gelmiş olabilir bana da. Hani böyle herkesin bir yerden sonra çok trajedi yaşamasına rağmen de hala bu yönlerini devam ettiriyor olmaları garip yani bir şekilde. Belki onunla da bir, sen dediğin gibi direnç gösteriyorlar. Hani bu ayakta kalmanın ya da hayatta kalmanın bir yöntemi gibi. Benim sinemama da belki bu şekilde yansıdı. Çünkü ben de o trajediyi yumuşatma yöntemi olarak görüyorum mizahı. Mizahın çok başat olması değil de hani bunu yumuşatan, bunu anlatabilme yeteneğine sahip olabilecek bir noktada görüyorum, bir araç olarak görüyorum. Yoksa bunu böyle bir ana unsur olarak gördüğüm bir şey değil. Bana kolaylık sağlıyor. Hani bir siyasetimi ya da işte politik yapımı neyse, anlattığım hikayeyi benim için bir araçsal bir yöntem gibi geliyor. Yani yumuşatıp insanlara vermek daha rahat geliyor bana. Şeye benzetiyorum, hani bu bir hani futbolda bilen bilir de hani böyle bir şut atmadan önce böyle bir yumuşattırsın topu, sonra bir sert şut atarsın. O biraz öyle geliyor bana. Hani biraz hafif yumuşatıp sonra asıl sert şutumu vurayım dersin. Biraz o yöntemle alakalı belki. Arada filmi, yani Dnabereda'da dille ilgili bir anda değil. Bu dönüşüm sanırım bu çocukta var değil mi? Yani doğduğundan beri böyle. Doğduğundan beri değil. Belirli bir yaştan sonra, okula gittikten sonra sadece Kürtçe konuşulunca anlıyor ve sadece Türkçe cevap verebiliyor. Kendisi de şöyle dile getiriyor bunu. Konuştuğum dili anlamıyorum, anladığım dili konuşamıyorum diye. Bu dil meselesi çok etkili hakikaten. Bu karakterin de filmin sonlarına doğru sesinin gidip geldiğini ve sonradan hiç çıkmadığını gördüğümüz bir bölüm de var. Bu hakikaten bu mizah yoluyla bu Kürtçeyle olan neredeyse her Kürt vatandaşın yaşadığı durumu muazzam dile getiriyor. Dnabereda'da arada kalmışlık durumunu. Evet, biraz senin de özetlediğin gibi benim de biraz hayatımdan kesitler taşıyor. Hani ben de okula gitmeden önce sadece Kürtçe konuşuyordum. Okula gittikten sonra Türkçe direkt hayatımıza girdi. Tam, biliyordum ama hani ben de yani olduğum ortamda, ailede ve de mahallemizde falan Türkçe konuşmaya utanıyordum, Türkçe. Sonra okulda bu ters yüz oldu tabii. Bu kez Türkçe konuşmaya utanır olduk. Hatta o filmde de bir sahne var, annesiyle konuştuğu bir sahne var. O benim aslında hayatımdan olan bir şey. Direkt böyle annem okula geldiğinde falan Kürtçe konuştuğunda hani konuşma diyordum ona. Kimse görmesin, duymasın diye. Yani ya her Kürdün kim olursa olsun, isterse hayatında Kürtçe olsun veya olmasın, ilk karşılaştığı problem dil problemi oluyor. O yüzden her Kürdün de şey ya yani, aslında meselesi olmaya başlıyor. Yani dille olan problemi, dille olan mücadelesi yani bir yerden sonra başlıyor. İster bilsin veya ister bilmesin. Hani bilmediği zaman ya sen Kürtsün neden Kürtçe bilmiyorsun denir. Bildiği zaman da ortamlarda bu kez konuşmaya çekinebilir. Hani her halükarda bir şeyi var yani. Hani bir problematiği var maalesef. O yüzden herkesi de derinden etkilemiştir. Haliyle hani bu dil bir de sinemada ya da işte sanatta aslında güzel de bir kapı açabiliyor. Hani bunu problem haline getirdiğiniz zaman, böyle bir hikayeleştirdiğiniz zaman direkt size güzel de bir malzeme de verebiliyor. Hani bunu anlatabilmeyi becerebilirsek tabii. Bende de öyle bir şey yapma isteği oluştuğunda ama hani direkt nasıl yapabilirimin üzerine düşünmeye başlıyorum. O yüzden böyle biraz absürtleştirerek, yine biraz belki fantastik bir noktaya getirerek aslında anlatmayı denedim. Yani normalde böyle bir karakter yok yani. Hani anladığı dili konuşan, konuştuğu dili anlamayan bir karakter. Oradan böyle ilerleyince Osman ve Arada gibi bir film çıkmaya başladı. Belki de en politik filmim oldu diyebilirim. Hani o dört film içerisinde. Daha belki direkt oldu. Çünkü onu da ben istiyordum. Hani böyle bir direkt anlatımı istiyorum. Çünkü şeyi gördüm. Hani sinema üzerinden hep düşündüğümüz için ben mesela okulda ya da Kürtler olarak biz başka bir dile çok maruz kaldık. Bu filmde de şeyi istiyordu mesela hani Kürtçe'ye hiç maruz kalmayan insanların Kürtçe'ye maruz kalmasını istiyordum. O yüzden biraz direkliği olan bir film. Hatta ders var hani filmin içerisinde. Kürtçe'nin öğretildiği işte alfabenin Türkçe'de olmayan harflerinin öğretildiği filan. O yönüyle biraz da direkt tarafı da var filmin. Bir diğer filmde Genco. Genco bir süper kahraman. Filmin adı gibi karakterin adı da Genco. Süper bir güç, bir anda süper gücü olduğunu fark ediyor. Ama bu güçle ilgili çok büyük bir çabası da yok. Aa, bu bana geldi. Bununla ilgili iyi şeyler yapmam lazım. Dünyayı da değiştirebilirim belki. Diyor ama evde oturuyor. Gene hani bir çaba göstermiyor bu gücüyle ilgili olarak. Hatta ondan rica ediyorlar lütfen hani bu gücünü arkadaşı, kardeşin rahatsızlığı ile ilgili onun bu gücünü kullanarak onun iyileştirmesini istiyor. Ama yani biraz uğraşıyor da ama çok da büyük bir uğraş göstermediği bir gerçek. Acaba ya bir yandan da böyle bu Genco'da seni de hissettim yani böyle hani sanki yani büyük bir gücün var olduğunu biliyorsun ama dünyanın böyle büyük bir şekilde dönüşmeyeceğinin de farkındasın. Daha küçük küçük sözler söyleyerek, yavaş yavaş politikalar üreterek ve kendi dilini oluşturarak dönüşümü gerçekleştirmek istediğini hissettim. Genco, sen olabilir misin Ali Kemal? %100 benim. Ya şöyle, Genco'nun da öyle hani gücü az aslında yani. Belki de istediği şey de o. Hani az güce sahip olmak. Çok güce sahip olsaydı başına daha büyük belalar gelirdi. O yüzden az güçle de ne yapabilirim ya da yapmasam da olur. Zaten az bir gücüm var falan deyip böyle hani kendi kabuğuna da çekilen, çok çaba sarf etmeyen bir karakter. Hani bana yakınlığı da şöyle, evet yani ben de çok gücüm olsa ne yaparım ya falan diyebilecek biriyim. Ama az gücü de çok önemsiyorum. Çünkü o az güçte bir sınır çiziliyor önce, hani öncelikle bir sınır çiziliyor. O sınır içerisinde aslında kalıyorum. Yani o sınır içerisinde kalma benim hoşuma gidiyor. Çünkü oradan büyük bir potansiyel çıkabileceğini düşünüyorum. Hani o bir gücü büyük büyütmek değil de hani o var olan gücün enerjisi, yapısı neyse onu açığa çıkarmak aslında. O yüzden sinemada biraz benziyor yaptığım bu tarife. Hani bana mesela birkaç yerde de böyle sordu. Hani niye daha büyük bir bütçeyle çekmedin mesela bu film? Hani diğerlerini anlaşılır da hani bu film neden büyük bütçeli olmadı? Daha aksiyona bir film olabilirdi. Daha böyle Hollywood filmine daha yakın olabilirdi falan. Yani ben ona ne yapacağımı bilemem yani. Hani olsa dahi yine o çerçeve içinde kalırım diye düşünüyordum. Yani hani büyük bir bütçe olsa dahi önümde Genco yine aslında o kalıplarla olurdu. Çünkü ona o güç verilmesi iyilik gibi de değil yani. Kötülük de olmuş olabilirdi. Çünkü o güç ne ya, başıma bela açtım şimdi ya, nereden çıktı bu güç diyebilecek bir karakter yani. Hani o yüzden hani çok çabası yok yani. Kendi varoluşu o noktada değil. O güçle kurduğu ilişki değil. Ya bu güç ya neden bana geldi gibi bir sorunsalı var aslında yani. Hani normalde güçle ne yapabileceğinizi düşünürsünüz ama onunki ya üf, bu nereden çıktı ya, keşke olmasaydı diyebilecek bir serzeniş aslında onunkisi. Bu arada dinleyicilerimizden senin filmlerini izlemek isteyenler, belki bir göz atmak isteyenler de olabilir. Facebook sayfamızda Metropolitika'nın Kentin Sesi, Kentin Sineması, Sinemanın Kenti sayfamızda bu filmlerin linklerini bulabilirsiniz. Oradan da bakabilirsiniz filmlere. Genco filminde filmin sonunda karakter aslında kendi gücünü de fark ediyor ve kendi gücüne sahipleniyor. Ve birazını kullandığı gücünün tamamını kullanmaya başlıyor. Ve film öyle bitiyor aslında. Bu biraz da gitgide senin de filmlerini hissetmen, filmlerinle ilgili daha da güçlenmen ve bundan sonra farklı bir doyutta film yapmanın anlamına da geliyor olabilir mi? Genco sensen eğer. Ya aslında öyle olmasını ben de arzu ederdim ama maalesef olmadı. o yüzden hala aynı şekilde devam ediyor. Çünkü Genco da aslında şöyle hani bütün güce sahip olmadı da onu kontrol edebilme gücüne sahip oldu. Bence o öyle bir fark var. Hani yine güç onda değil ama onu kontrol edebiliyor. Kendisi kullanmaksızın. Çünkü güç başkasına geçtiği için bende de hala öyle bir şey var bence. Yani güç yine hala bende değil. Ama onu kontrol edebilirim gibi bir özgüven oluştu açıkçası. Hani tümden de bu tecrübeden ben şey çıkmadım. Hani böyle hiçbir şey hissetmedim, hiçbir şey kazanmadım gibi bir durum da değil. Sonraki filmlerinde daha belki kendime daha özgüvenim arttı. Hani ne yapabileceğimi ben de hani tasarlama konusunda biraz ona sahip olabildiğimi düşünüyorum. Bu noktada zaten sonradan iki tane film de yaptım. Biri Dina Bereda, hani onu da konuşacağız zaten. Konuştuk da hatta. Bir diğeri de Beria Chevy. O henüz çıkmadı o film. Ama o diğerlerinden biraz daha farklı. İçinde mizahın hiç olmadığı, tamamen dram olan bir film oldu. O açıdan özgüven aşılamasından kaynaklı ben şey yaptım yani. Hani böyle kendime daha çok güvendiğim, ne yaptığıma dair kendime ait bir kodlarımın oluştuğunu hissettiğim, ne yapabilip ne yapamayacağım çok daha bende biraz netleşti bu durumlar. O yüzden bana da etkisi oldu elbette. Hani gücü zaten sonuçta bir slogan var ya, kontrolsüz güç güç değildir diye. Biraz ona da yakın bir bir durum. Yani farkına varmak güzel oluyor aslında. Hani ne potansiyelin ne olduğu, ne yapabileceğini, ne yapamayacağının farkına varmak benim açımdan çok önemli bir şey. Ona belli bir noktada vardığımı düşünüyorum. Beria Chevy, yani Geceden Önce bir uyarlama. Erhan Sunar'ın romanı. Bir hatta novella, değil mi? Evet. Burada mizah yok. Bu, maalesef bu film daha linklerde olmayacak. hala post prodüksiyon aşamasında. Ama bir farklı bir şey görüyoruz. Yani ben birazını seyredebildim. Orada hissedebildim. Daha post prodüksiyon aşamasında olduğu için tamamını seyretmedim. Orada yani mizah duygusunun olmadığı çok net olarak ortaya çıkıyor. Politikliğinin de arttığını görüyoruz. Geceden önceyi biraz bize anlatır mısın, son filmini? Geceden önce sen de dediğin gibi Erhan Sunar'ın kitabı, ismi, novellası. Çok sevdiğim bir kitaptı. Hep böyle konuşuyordu. Benim de arkadaşım, yakın arkadaşım. Çok sevdiğimden dolayı konuşuyorduk, tartışıyorduk romanla ilgili. Hep isteğin ne vardı? Hani bunu çekelim mi, çekmeyelim mi diye. Ama benim hemen böyle çekmek gibi bir niyetim yoktu. Böyle bir kaç film sonra çekmeyi arzuluyordum. Sonra bu arada filmin gösterimleri, festival süreci falan başlayınca ben bir tedirginlik yaşadım. O da şu, mizahla, işte komediyle ilgili bir tedirginlik. Yani arada filmin gösterimlerinde ben de bulundum bazılarında. Ve insanların çok güldüğünü fark ettim. Belki biraz daha toplu halde izlemenin de bir etkisi olabilir diye düşünüyordum ama değilmiş. O beni biraz şey yaptı, yani tedirgin etti, rahatsız etti. O da şundan dolayı, hani ben acaba sadece gülünecek bir film mi yaptım gibi bir hissiyata büründüm. Hani hiç anlattığım meseleler düşünülmüyor mu, konuşulmuyor mu gibi bir tedirginliğim oluşmuştu. Zaten gösterimden sonra hemen arkadaşlarımla falan konuştum, yani ben böyle bir şey hissettim, ne diyorsunuz falan gibisinden. O bende böyle durdu, o hissiyat. Sonra ben bu geceden önceyi öne aldım. Aslında bir iki proje sonra yapmayı düşündüğüm bir filmken hemen öne aldım bunu. Ben de hem kendimi biraz dinlemiş olurum hem de bir oradan da biraz serilmiş olurum dedim. Benim için böyle bir ara bir şey, ara bir duygu. Ara bir film değil tabii ama ara bir duygu. Belki biraz yenilerim, belki biraz tazelenirim diye düşündüğüm bir şey. O rahatsızlığı belki biraz üzerinden atarım diye hissettiğim bir şeydi. Öyle çıktı o film. Henüz şey bitmedi, tamamen bitmedi film. Tabii bu pandemi de araya girince gösterimleri de biraz uzadı. Aslında o kadar sürmezdi. Pandemi döneminden dolayı festivallerde hani biliyorsunuz çok iptal olanlar oldu, işte sınırlı olanlar oldu falan. O yüzden bir türlü biz çıkamadık o filmi. Ama en son yaptığım şey o uzun film içerisinde. Onun da süreci böyle. Merakla bekliyoruz onun da çıkmasını ve sinemalarda izleyiciye buluşmasını temenni ediyoruz. Bir kısa müzik arası vereceğiz. Yönetmen Ali Kemal Çınar'la olan programımız devam edecek daha sonrasında. Ben bir kısa gene de hani programda konuştuğumuz konuları kısaca söyleyeyim. Genco, Kurtepim, Beşarti, Dinav Berede, Beri Yaşar ve filmlerinin yönetmeni Ali Kemal Çınar'la filmlerini konuşuyoruz. Programın ikinci bölümünde de biraz mekanları konuşacağız, filmin mekanlarını konuşacağız ve Ali Kemal'in yaşadığı ve filmlerini çektiği Diyarbakır'ı konuşacağız. Şimdi Agit Işık'tan dinliyoruz. Çiroka ve Baye. Agit Işık'tan dinledik Çiroka ve Baye, Rüzgar'ın Hikayesi adlı parçayı. Yönetmen Ali Kemal Çınar'la olan programımız devam ediyor. Metropolitika Kenti Sineması, Sinemanın Kenti. Her ayın ilk çarşambası sinema ve kent üzerine konuşuyoruz. Bugün de Ali Kemal Çınar'la birlikte onun filmlerini konuşuyoruz. Genco, Kurtepim, Beşarti, Dinan Berede, Beri Yaşar ve üzerinden konuşuyoruz. İlk bölümde daha çok teker teker filmleri konuştuk. Bu bölümde de belki mekanlardan biraz daha fazla bahsedebiliriz. Bildiğimiz Kürt sinemasında gördüğümüz, Kürt sinemacıların çektikleri filmlerde gördüğümüz Kürt coğrafyasını görmüyoruz senin filmlerinde. Çok bambaşka bir sinema dili, mekansal sinema dilini görüyoruz. Diyarbakır'da, kentte geçiyor genelde filmler. Daha çok aslında evlerde de geçiyor. Evlerde, kafelerde. Çok arada Diyarbakır'ın içinden de görüntüler görüyoruz. Bir farklılaşma var. Hani genel bildiğimiz bu taşrayı gösteren, kırsalı gösteren Kürt sineması dilinden. Senin filmlerinin mekansal dili nedir? Nasıl bir dili var? Biraz istersen bunu anlat bize. Sonra da neden böyle? Tamam. Ya ben şeyi mesela bunu Kürt sinemasını izlerken herkes gibi tabii. Hani ben de çok takip ettiğim, sevdiğim filmler ve yönetmenler var. Hani onların yaptığı uğraşlar da çok bence değerli ve saygı duyulacak şeyler. Ki bunu söylerken şunu söyleyeyim. Hani dışlanmak ya da işte, yok görmek gibi değil ama sonuçta böyle herkes sinema yaparken ya da sanat yaparken kendinden öncekilerden farklı ne yapabilirim gibi bir düşünme çabası olur. Bende de bu oluştu. Bütün Kürt filmlerine bakarken hani bunlarda ne eksik ya da bunların tekrara düştüğü şeyler ne gibi kodlarla düşündüğümü gördüm. Ben yaparsam nasıl yaparımı tabii ki bu noktadan itibaren düşünmeye başladım. Ve çok basit bir şekilde bunun mekan üzerinden farklılaşabileceğini gördüm açıkçası. O da şu, hani genelde senin de bahsettiğin gibi Kürt filmleri hani dış çekimin daha çok olduğu, daha dışarıdan anlatılan hikayelerin olduğu filmler. Ben direkt bunu mekan değiştirerek farklılaştığını gördüm sinemanın. Yani kamera hani çok zaman önce sokağa çıkmıştı. Çok sokakta durduğunu, artık içeri dönmesi gerektiğini hissetmeye başlamıştı. deyim yerindeyse. Çünkü bir yerden sonra temsiliyet de bence zayıf olmaya başlamıştı. Çünkü Türkler sadece bir yönüne temsil ediliyordu. Türk sinemasında farklı temsil ediliyor. Bu kez Kürt sinemasında tekrara dönen bir temsiliyet söz konusuydu. Ben biraz daha şehirli, bireysel, belki varoluşsal sıkıntıları olan, işte fantastik dünyalarda geçen hikayeler üzerinde düşünmeye başlamıştım. Bundan dolayı biraz motivasyonum değişti. Hatta Kurte filmin ilk gösterimlerinden hatırlıyorum. Hani insanlara garip gelen şeylerden bir tanesi, Kürtler de film evlerinde normal konuşuyorlar, televizyon izliyorlar ve başka bir mevzuları geçiyor kendi işlerinde gibi durumları söz konusuydu. Hani onlara şaşkınlık gelen şey oydu. O yüzden ben bunu hemen olumluya da yormuştum. Hani demek ki bir yerden sonra bir alışkanlık başlamış ve herkes onu bekliyordu. Yani başka bir şey, bir beklenti içerisinde değildi kimse. Bu beklentiyi bozmuş olması iyiydi benim açımdan. Tabii bunun sert tepkiler de gelmişti haliyle. Çünkü o beklentinin karşılanmaması sadece olumluya dönmemişti. Olumsuz tepkilere de yol açmıştı. Yani filmi ya küçümsediler ya da işte beğenmediler ya da daha sonra küçümsediler. Yani beğenmemek başka bir durum da. O açıdan ben iyi bir şey yaptığımı fark etmiştim. Demek ki bu temsiliyet bozuldu. Artık Kürt karakterler her açıdan görünebiliyor. Kafelerde de oturan Kürtleri görebiliyoruz. Ya da işte acısı yaşayan Kürtleri de görebiliyoruz. Ya da cinsiyet mevzusunu tartışan Kürtleri de görebiliyoruz. Tabii bunu dile getirirken hani biz de böyle konuları konuşuyoruz gibi değil. Yani oryantalist bir mevzudan, çerçeveden bakmak gibi değil de hani bunun zaten normali, doğalı bu olması gerekiyor gibi bir yerden yaklaşmak tabii çok çok önemli. Çünkü o öbür türlü direkt dediğim gibi yani çok oryantalist bir yerden bakmış olacaktı ve daha da kötü bir temsiliyete yol açacaktı. Bir şey gibi değil mi? Bakın vegan bir Diyarbakırlı var ya da gay bir Kürt var, bakın ne kadar ilginç ya zaten, diyen bir şekilde olması da aynı oryantalist soruna düşmek riskindir. Aynen. Buna da yol açacak. Çünkü biz bununla hep karşılaşıyoruz. Yani hani ilk mesela Batı tarafına geldiğimizde ya da İstanbul'a, Ankara, İzmir'e gittiğimizde falan sizin orada bina var mı gibi bir bakışla karşılaşıyorduk. Yani anlatabiliyor muyum? Hani burada bize de bina var çabasına girmemek gerekiyordu. Çünkü bize bina olmasının bir mahsuru yok ki. Yani çok bir şey değil yani. Hani olur da ve olmaz da, o ayrı bir şey. Ne varsa yani elde avuçta ne varsa, kim neyse onu spontane ve doğal bir ortamda göstermekti yani amaç. O yüzden o oryantalist tuzağa düşmemek gerekiyordu. Ki zaman zaman ben bazı filmlerin hani Kürt sinemasına düştüğünü de düşünüyorum. O açıdan da bence zaten sorunlu çok film de var. Hem politik film olmasına rağmen hem çok oryantalist olan filmlerin olduğunu da düşünüyorum. O yüzden o tuzaktan ya da o handikaptan uzak durmak gerekiyordu ve öyle bir çabayla yapmaya çalıştım filmleri. Ya, yani Diyarbakır dediğimizde bugün resmi olarak 1,5 milyon ama demin seninle konuşuyorduk 3 milyona yakın nüfusu olan bir megapolden bahsediyoruz. Metropol Diyarbakır ve son dönemde yani son 20 yılda işte yani sanırım 3-5 katına çıkmış bir nüfustan bahsediyoruz. Yani muazzam bir dönüşüm geçirmiş bir ve farklı coğrafyalardan gelmiş insanları birlikte barındıran bir kültürden bahsediyoruz. Kent kültüründen bahsediyoruz. Ve bunun daha temsili de hani çok az. Hani bilmiyoruz, görmüyoruz, yokmuş gibi varsayıyoruz. Halbuki yani bu, yani Diyarbakır'ın bu temsilinin olmaması büyük bir kayıp. Hani yani bir türlü hani Kürt coğrafyasında ne olduğunu anlamamızı da engelleyen bir durum bu. Hani dediğin gibi hani bina var mı sorusu nasıl hani inanılır gibi değil ama hakikaten böyle düşünen bir sürü insan da var. Yani bina var mı hala da Kürt coğrafyasında diye. Dolayısıyla hani bu Diyarbakır'ın kentini kent olarak yakalayan duygusu da çok önemli geliyor benim senin filmlerin. Ya benim de üzüldüğüm şey oydu. Çünkü hani biz o şehirde öyle yaşamıyorduk. Hani bir taraftan eylemler olurken diğer tarafta birileri de alışveriş yapıyordu ya da işte AVM'lerde oturuyordu, kafelerde oturuyordu ya da evin içinde sevgilisiyle sevişiyordu. Anlatabiliyor muyum? Hani bu illaki her şeyi gösterelim gibi de değil yani. Hani, ama temsiliyet problemli bir şey yani. Sadece bir Kürt'ü kapıcı olarak gösterirseniz kötü bir şey yani. Hani kapıcı olduğu için değil, hep kapıcı karakteri lazım. Çağın oradan bir Kürt gelsin gibi bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bu temsiliyet problemli bir temsiliyet benim açımdan. O yüzden bunu mümkün o kadar zengin kılmak ya da farklı temsiliyet olabileceğini de göstermek aslında bir yönden. Sinemanın da bence görevlerinden bir tanesi bu. Ya da yapması gereken şeylerden bir tanesi de bu. Bu benim için de problemdi. Hani hep aynı karakterler, hep aynı şekilde temsil edildiğini görmek ciddi ciddi bir sorun teşkil ediyordu benim açımdan. O yüzden daha bir geniş çerçeveden, daha bir şehirli insanı, karakteri, bireyi anlatmak bu tıkanmayı da bence biraz açan bir şey. Tabii ben biraz daha işin fantastik kısmı da getirmeye çalıştım. Ya da öyle bir hikayeler oluşturmaya çalıştım. Hani o da hani başka bir yönden gidiyordu. Ama benim için problem şeydi yani sinema, Kürt sineması nereden kendine bir alan açabilir, nasıl kendini zenginleştirebilir ve farklı bir şey nasıl söyleyebilir gibi bir motivasyon daha baskındı bende. Bir yandan da şey de düşünüyorum yani şimdi programın en başında konuştuğumuz bu karakterlerin dönüşümü meselesi bir anda hani hakikaten hani Kürtlerin yaşadığı durumlarla ilgili bir dönüşüm yaşandı. Hani hakikaten çok güçlü bir dönüşüm yaşandı ama bir yandan da hani kentleşme ile ilgili de büyük bir dönüşüm yaşandı. Dolayısıyla senin karakterlerindeki bu dönüşümde bu kentleşmenin de çok fazla etkisi olduğunu hissediyorum. Yani ben tabii kent açısından daha çok baktığım için o dönüşümün bununla da bağlantı. Dediğimiz gibi yani 20 yılda hakikaten Diyarbakır'da bu deminden bahsettiğim dinamiklerle ki olan dönüşüm de senin karakterlerine bence yansıyor. Bir anda dille ilgili, bir anda dili kullanmayla ilgili, cinsiyetle ilgili, veganlıkla ilgili, işte gündelik mekanlarda neler yaşandığıyla ilgili. Yani bu dönüşümler de çok güçlü. Bu İstanbul'da da yaşadığımız gibi Diyarbakır'da da yaşıyoruz ve bunu çok güzel yansıtıyor bu karakter. Sen de ya, bu dönüşümle bağlantı kuruyor musun? Kesinlikle çünkü ben ilk gençliğim lise yıllarındaydı. O dönem hani bir iki kafe ya vardı ya yoktu. O da hep olur ya hani damsız girilmez gibi bir şey vardı. İşte bir yasak vardı filan. Bu mesela o ciddi o dönemin o 90'lar döneminde bir travmadır yani hani damsız girilmez gibi bir şeyin olması. Onlar gittikçe mesela açıldı hani. Daha karışık oturmaya başlandı. Kafelerin sayısı artmaya başladı. Sadece kıraathane değil, kafeler açıldı gerçekten. İnsanların sosyalleşme alanları genişledi. Birbirlerini tanıma alanları oluşmaya başladı. Derken kurumlar oluştu. Hani diyelim ki Kürtçe kurumlar oluşmaya başladı. O da çok önemli bence. Bu gibi mekanlardan sonra bence bu bilinç daha da ortaya çıktı. Yani kentli birey, kentli insanların da bir dinamiği oluşmaya başladı. Yani bir kendine ait bir ortamları oluşmaya başladı. O çok önemli bir şey bence de. Hani mekanların bunun öncülük etmesi bence dediğin gibi yani çok önemli bir noktada duruyor. Onlar mesela onlar kapandığı zaman şu anki duruma bakın diyelim ki yani pandemiden dolayı bence sekteye uğruyor. Sosyalleşmeden tut işte kentlileşme haline kadar belki başka bir yerden okumak lazım bu durumu ama mekanların değişmesi, açılması, zenginleşmesi bence bu durumu çok açtı yani. Hani Diyarbakır'ın ya da Diyarbakır'a benzer köşelerinin bireyselleşmesi de hızlandı bence. Hani insan ilişkileri de başka bir noktaya evrildi. Yani sadece böyle birlikte hareket eden değil de tek tek kişilerin sorunları da açığa çıkmaya başladı. Hani insanlar bunalım yaşadı yani. Yani bireysel varoluşsal sıkıntıların da olduğu ortaya çıktı. Bence bu çok önemli bir şeydi. Buradaki benim kendi deneyimim festivalin gerçekleştiği Jägerhoin Kültür Merkezi'ydi. Muazzam bir yerdi. Sadece o kültür merkezi üzerine biz radyo programı yapmıştık. Sevgili Aydın Orak'la birlikte. Yani bu merkezler de çok önemli Diyarbakır'da. Diyarbakır Sanat Merkezi maalesef kapatıldı. Artık yok. Ama o yıllarda hani Avrupa'da da bir sürü yere gidip geliyordum. Hani Avrupa'da gördüklerimden bile kentlerle daha organik bağlar kurmayı başarmış, orada hakikaten minimum imkanlarla büyük çabalar gösteren entelektüel insanların yarattığı bir vaha gibiydi. Yani hani ki hakikaten sadece Diyarbakır için değil, belki Avrupa için bile örnek bir yerdi. Keza Diyarbakır Sanat Merkezi etkinlikleriyle öyle. Yani bu buralarla da bağlantılı. Son dönemde gördüğüm Kürt gençlerindeki bu entelektüelle olan merak dünyada az eşine rastlanır bir boyutta. Yani öğrencilerden fark ediyorum, dersleri seçimlerinden fark ediyorum ve yazdıkları tezlerden de görebiliyorum. Yani politik boyutu olduğu kadar kültüre bakış açıları ve genişlikleri ve dünya ile ilişki kurma, entelektüellik üzerinden ilişki kurmaya olan hevesleri apayrı. Yani ve bunu da pek hani konuşmuyoruz, görmüyoruz. Hani bu tarafı çok gölgede kalıyor bence. Burasının da daha fazla önde olması hepimiz için gerekli. Çünkü gitgide kültürel alanda da böyle bir vasatlıkla karşı karşıyayız dünyada. Dolayısıyla hani buradaki bu hani Diyarbakır'da yaşanan ve şu anda Türkiye genelinde de olan bu aslında kültür devrimi gibi bir şeyi biz daha fazla görmeliyiz. Hani senin filmlerin de bu anlamda bize bambaşka bir boyut açıyor. Hani burayla ilgili bize neler yaşanıyor burada dedirten bir kapı açıyor. Ya ben onu mesela 90'lardaki gençliğe daha çok yoruyorum. Hani onu, o dönem bence daha çok böyle bir okuma, araştırma ve siyaseten düşünme gibi bir motivasyon daha güçlüydü. Ve o gençler şimdi bence artık film veya sanat yapmaya başladılar. O açıdan önemli. Hani 2000'leri ben çok okuyamıyorum. Hani şu anki gençlik nasıl dönüşüyor ya da nasıl, nereden geçiyor falan. Hani siz daha iyi bilirsiniz. Hani çünkü öğrencilerle direkt bağ kurduğunuz için. Ama ben o 90'ları çok önemsiyorum. Çünkü o dönem o kafelerde muhakkak bir kitaplık vardı. Yani ne kadar sıradan böyle klişe bir şeye dönüşse bile bir kitap yeri vardı yani. Ama kitaplıkların kaybolmasıyla sadece kafe ortamına dönüşmesi durumu bence şeyi de değiştirdi. Hani bu bilgi ortamını ya da işte entelektüel olmaya çalışma ortamını da bence değiştiren bir şey. O bende çok önemli bir yerde duruyor yani. Hani hala bir kitaplık varsa bir kafede yakında bu da gidecek diyorduk yani. Çünkü öyle olmaya, öyle bir dönüşüm geçirmeye başladı. Haliyle yeni bir gençlik oluştu. Tabii bunun da muhakkak olumlu tarafları vardır. Hani çok okumak gerekiyor bunu da. Ama bir şey vardı yani. Hani böyle bir siyasetten bir kere motive oluyordum. Bir zaten kendi kendine motive ettiğin ve okuduğun, araştırdığın bir dönemdi. Bu açıdan bence önemli. Hani Kürt gençliğin ya da Kürtlerin içinde olduğu durum. Her ne olursa ne kadar dışarıdan gibi görünse bile mutlaka hani siyaset herkesin hayatının içerisinde, yani dünyadan haberdar, Türkiye'yi tartışıyor. Yani tamam, yani demokrasiyi tartışıyor, özgürlükleri tartışıyor. Yani, tamam, yani bunlar bence çok önemli şeyler. Hani ne kadar herkes okumayı beceremese de, okumak üzerinden gitmese bile sonuçta muhabbetler, sohbetler bir yerlerde bunun üzerinden yürümeye başlıyor. Hatta ben bazen arkadaşlarla falan oturduğumda başka bir yerde siyasetten konuşmamaya özen gösteriyorlar. Çünkü ya yine seni siyasette boğacağız falan diye. Öyle bir durum da söz konusu. Çünkü direkt zaten siyasetle ilişkin var yani. Hani o yüzden senle siyaset konuşmamayı tercih etmeye başlıyorlar. Çünkü zaten hayatı siyasetin içinde, konuşuyordur, muhabbet ediyordur ya da bir şeyler çekiyordur, okuyordur falan diye. O zaten motive eden bir şey bence, düşünce dünyasını. Yani politikleştiriyor insanları. Haliyle politik olan bir insan da mutlaka onun üzerine düşünüyordur, taşınıyordur veya okuyordur, izliyordur. O açıdan bence iyi bir tarafı var, ama şu tarafı da var. Hani keşke biz de biraz siyaset dışı olabilsek. Yani tabii hani o durumu bazen bence ben de çok arzuluyorum yani. Hani hakikaten siyasetin olmadığı, yani artık bu tabii şöyle, hani normalleşmenin olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Hani hiçbir buna konuşma gereği duymayacağımız bir dünyadan bahsediyoruz. Yoksa hani siyaset konuşmayalım gibi değil. Yani böyle bir şey var, yani yapacak bir şey yok. O zaman biraz daha farklı bir soruyla geleyim bu sefer. Sen kendi evinde çekiyorsun değil mi? Diyarbakır'ı evinden gösteriyorsun daha çok. Ve Evet. sanırım bu ev yüksek katlı bir apartman dairesinin üst katlarında bir yerde. Değil mi? Çünkü böyle gökyüzüyle hani gökyüzü görüyoruz ve diğer yüksek katlı apartmanları görüyoruz ki Diyarbakır'ın aslında manzarasının önemli bir şeyi bu değil mi? Çok yüksek katlı hani böyle biraz da silosuyla evlerin olduğu, toplu konutların olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve biraz burayı da anlatabilir misin? Yani filmlerinde olan bu Diyarbakır'ın yani aslında çeperlerinde de daha çok gördüğümüz, merkezi olduğu kadar çeperlerinde gitgide Diyarbakır'la özdeşleşen bu yüksek katlı apartman manzarasını da anlatır mısın? Ya aslında şöyle, Diyarbakır, hani asıl Diyarbakır Sur ve Sur içi. Hani sen de biliyorsun, oralar asıl Diyarbakır bence de. Sonra o Sur dışında yerleşmeler artmaya başladı. İnsanların sayısı arttıkça bu yetmemeye başlayınca bu kez iyice genişlemeye başladı. Aslında bütün hani kentlerde olan şey, hani İstanbul için de böyle düşünebilirsiniz. Hani Ankara için de aynı şeyi düşünebilirsiniz. Çok bağımsız bir şey değil, ama şöyle bir farklılık belki olabilir. Biraz bizim yerel yönetimin, biraz öveyim bari. Onların biraz bir politikalası da bir farklılık vardı. Hani her zaman olmasa da hani biraz böyle nefes alınabilecek bazı noktalarda bırakıyorlardı. Hani tamamen her şeyi bina dönüştürmektense bazı nefes alabilecek, oturulabilecek bazı noktaları oluşturuyorlardı. Ama yine de hani aynı şehirleşme yani. Bence çok temelde yine bir farklılığı yok. Hatta ben şöyle bir söyleyeyim. Bir proje için bir arkadaşım benden görüntü çekmişti. Diyarbakır'ı böyle bayağı drone ile gezen bir çekim yapmışlardı. Ben de montajını yapacaktım. Sonra bana şey dedi, hani o bölgeleri ayır. Bak, bu burası bu bölge, burası bu bölge. Ben dedim ki, nasıl bir farklılık var sence? Hani tepeden çekmişsiniz, hepsi bina yani. Hani ya hiçbir farklılığı yok yani. Hepsi uzun uzun binalar ve diyorsun ki burası buraya ait, burası da buraya ait. Yani nasıl ben çıkaracağım bunu? Çünkü birbirine çok benzer. Yani o görüntüyü al, de ki burası Ankara'dır. Yaz oraya Ankara diye herkes kodlar. Ya da işte İstanbul diye yaz, herkes der ki İstanbul'un bir bölgesi yani, belli ki falan. Çünkü o kadar birbirine benzedi ki bu yapılaşma, o kadar birbirinin aynısı ki. O yüzden ben bir şeyi düşünemiyorum. Hani böyle bir farklılığı göremiyorum ve düşünemiyorum. Sadece ne olabilir? Belki Diyarbakır'a özgü bir dinamiği var tabii ki. Ancak oradan bir farklılık çıkabilir. Yani yoksa bence temelde çok büyük bir değişkenlik gösteren bir şey yok gibime geliyor. Yani Sur içini tepeden çektiğiniz zaman tabii ki dersiniz burası Sur içi. Net. Ama diğer taraflara nasıl bir farklılık olacak? Hatta şey yani Tahran'da da aynı şey söz konusu. İşte Varşova'da da aynı şey söz konusu. Hani dünya kentleri de yani o farkı bulmak zor oluyor. Belki hani Amerikan işte kırsalındaki yani kentin kıyısındaki yerlerde suburblerindeki olan şey tek tek apartmanlar ama pardon tek tek evler ama burada apartmanlar var ama gene de böyle hani aynı tarzda bir çeperleşme söz konusu. Dolayısıyla dediğin gibi yani Diyarbakır bir metropol olduğu için de aynı tür kentleşme söz konusu, bir farklılaşmayı göremiyoruz. Ve bu bir anlamda birkaç programdır hani biz bunları da konuşuyoruz. Bu farklılaşan alanlar arasında kopukluklar da aslında oluyor. Yani kent merkeziyle bu alanlar arasında bağlar kopuyor. Yani belki arkadaşın ondan da bahsediyordu. Yani sur başka bir şey oluyor. Bu alanlar bambaşka bir şey oluyor. Aradaki iletişim çok az olmaya başlıyor. Ya da bir kent ardı bölgesiyle bambaşka bir kent ardı bölgesinin arasındaki hiçbir bağ olmadığı için o insanlar birbirleriyle temas edecek kamusal alanları artık bulmuyorlar. Ya öyle bir şey yani yok. Buna ek olarak hani sen Cegerhun Kültürsel Merkezi'nden bahsettin, Diyarbakır Sanat Merkezi'nden bahsettin. Yani bu gibi yerler ancak o farklılığı yaratabilecek şeyler. Hani o eski önceki şehre de bunu yerleştirdiğin zaman her bölgeden birileri gelip orada buluşma imkanı bulup ve oradan bir farklı bir dinamik yaratabilirler. Ama onlar da olmayınca sadece kafelerin olduğu sadece kafelerin olduğu yerlere dönüştükten sonra bir manası yok ki. Ama orada bir kültür sanat merkezi, bir sergi salonu, bir tiyatro salonu neyse yani bir sinema salonu geldikten sonra o şehir şehirleşmeye başlıyor. O paylaşım bir dinamiğe, bir şeye dönüşmeye başlıyor. O yüzden onlar da olmayınca artık bütün kentler, bütün şehirler aynı olmaya başladı. Yine orada da bir toplu konut açılır, orada da bir toplu konut kurulur. Ya da bir site kurulur. Aynı park düzeni, aynı yeşillik alan düzeni. Öyle bir dünyada yani birbirinden farklı şehirlerin olmayacağı bir dünya dönüşmeye başladı. Bu, belki bir daha Cigar Hoyen'i hani yad etmekte fayda var. Çünkü orada yani böyle hani hakikaten piknik yapan aileler vardı. Bir yandan da içeride işte bale yapan, bale kursu vardı. İşte dil kursları vardı. Saz çalınıyordu. Biz orada film festivali yapıyorduk. Ha böyle sonra çıkıyoruz işte biz de piknik yapıyoruz. Piknik yapanlar geliyor oradaki kurslara bakıyor. Bize bakıyor. Film seyrediyor. Çıkıyor. Böyle hani dediğin gibi bütün kentten oraya gelmiş olan insanlar vardı ve hani çok farklı kesimlerden insanlar iç içe olabiliyordu. Çünkü piknik yapma alanına açılan çok güzel de bir bence o anlamda mimarisi, tasarımı vardı. Yani o çok iyi düşünülmüştü. Yani gitgide çünkü hani bir özel müze yapılıyor ve o müze mesela kendini ayrıştırıyor. Hani buraya ancak belirli bir hani insanlar gelebilir. Kentli ve hani daha entelektüel insanlar gelebilir hissini veriyor. Cegerhun'un tam tersiydi. Herkese açıktı. Öyle yerlerin sadece Diyarbakır için değil, hepimiz için ne kadar gerekli olduğunu gösteriyordu. Ali Kemal çok çok teşekkür ediyoruz programa katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Bir daha söylemek istiyorum. Senin filmlerin Veşarti, Dinavere'de ve Genco ve Kurte filmin linklerini de biz Facebook sayfamızda yayınlayacağız. Şu anda hatta onu bulabilirsiniz, yayınlıyor olacağız. Bu filmleri de belki izlemek istersiniz. Program boyunca da şöyle bir göz atmak istersiniz. Tekrar seninle program yapmak üzere bu seferlik bu kadar diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Umarım yine buluşuruz. Bu haftalık bu kadar sevgili dinleyiciler. İyi haftalar diliyorum. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bol tutabiliyordum mesela.